trzeba przeciwstawić bliższą współpracę partii lewicowych. Od odśpiewania hymnu Łagierników na Wileńskiej Rosie przy mauzoleum Matki i Sercu Syna zainaugurowano obchody 70. rocznicy operacji Ostra Brama. W Wileńskim Domu Kultury Polski otwarto wystawę zdjęć i pamiątek Armii Krajowej. Został też wyświetlony film o Stanisławie Kielce, legendzie wileńskiej konspiracji. Z inicjatywy Związku Polaków na Litwie zakupiono 1500 biało-czerwonych sadzonek pelargonii, które będą posadzone na wszystkich grobach żołnierzy AK w kolonii wileńskiej, Krawczunach i w Boguszach. 7 lipca 1944 roku połączone siły wileńskiego i nowogródzkiego okręgów AK na rozkaz rządu polskiego na emigracji i Komendy Głównej AK w Warszawie rozpoczęły akcję skierowaną na samodzielne wyzwolenie Wilna i Wileńszczyzny spod niemieckiej okupacji. Operacja Ostra Brama była ostatnią dużą operacją wojskową polskiej armii na tych ziemiach. Niestety bitwę tę Armia Krajowa przegrała. Z 5000 żołnierzy AK, którzy wzięli udział w uderzeniu na Wilno, poległ co dziesiąty. Groby tych 500 żołnierzy polskich, w większości młodych chłopców, są rozrzucone na terenie prawie całej Wileńszczyzny. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Gorącą owacją zakończył się na festiwalu w Karlowych Warach pokaz filmu Wałęsa – Człowiek z nadziei. Nie było podczas projekcji reżysera Andrzeja Wajdy, ale był tytułowy bohater. Publiczność festiwalowa nagrodziła film kilkuminutową owacją na stojąco. Przed projekcją Lech Wałęsa przypomniał, dlaczego film Wajdy uważa za bardzo ważny. Moje pokolenie zamknęło epokę krajów, państw, granice znosimy teraz, podobne systemy mamy. Żeby podejmować teraz dobre decyzje, dobrze jak przyjrzymy się, jak żyło poprzednie pokolenie. I stąd takie filmy są dobrze, że powstają, bo pozwalają młodzieży wyciągnąć dobre wnioski. Dla festiwalowej publiczności Andrzej Wajda przygotował dłuższą wersję filmu od tej, którą znają kinomani w Polsce. Lech Wałęsa spotkał się podczas festiwalu z premierem Czech Bohusławem Sobotką. Nie rozmawiano o polityce, lecz o sztuce filmowej. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To był Serwis Trójki. Nadal gorąco, dziś od 27 stopni na Podlasiu do 30 w centrum i 32 na południu Polski. Dużo słońca, ale wszędzie może pojawić się przelotny deszcz i burza, także z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz zapraszamy Państwa na retransmisję specjalnego koncertu zespołu Metallica, który odbył się podczas Stockholm Fields Festival w maju tego roku. Specjalnego, bo zestaw utworów wykonanych podczas koncertu wybrali fani grupy w głosowaniu. Tell me, are you alive? How does it feel to be alive? Show me Stockholm! We'll be right back. Now I'm who you are. Stockholm singing. Now you hear it. Got some debt to do. Stockholm, Sweden, how are you? It's so great to see you again. It has been too long. It's great to see your beautiful faces of the Metallica family of Stockholm. This is your night. You have voted for the songs. The people have spoken. And we just play it for you, okay? So enjoy yourselves tonight. This one, you don't get to play often enough, but you voted for it. Harvester. Distributor of pain. gone. Thank you. Something out. Yeah, hey, let's look at the voting. Isn't there a... Hey, you know there's a vote of the day, you know that? Are you guys voting for the song today? You did? What did you vote for? I'll just look up there. Oh, Four Horsemen? You voted for Four Horsemen. I don't know, man. I kind of want Whiskey in the Jar. It doesn't matter. It's up to you. Not what I want, it's what you want, okay? So keep voting. We play that song towards the end, okay? But now for you, the Lords of Summer. We'll be right back. thank you, Lords of Summer, for you, Stockholm! All right. So that's new stuff. How about some old stuff? Which album? Yeah? The one with the little chair on it? How about that one? Y'all ready? I'm not talking to you. You guys ready? Are you guys ready? Hey, you're louder than them. That's good. All right. This one's from the second album. I don't want to die. New, old, now what? Middle? Now we've been around a long time. And you have a middle. All right. What are we doing? Should we have someone come out here and introduce the next song? All right, who is it? Does anybody know this guy? What's your name? John. John? Yeah. Where are you from? Niobe. Is that good? Is that bad? I don't know. Sounds fine to me. It's good for you? It's very good. That's all I need to know. All right. So, you voted for a song, and you need to let the people know what it is, huh? Sverige, kan du sjunga lite med mig? I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can feel. Sepultura! So sad.